sang dobândi, încă mi l-am făcut mai mare. Toate le-am făcut cu chin, nu mi-a picat din senin mare. Dușmanii mei au ce spune, mine nu se văd pune mai mare. Încă o viață să trăiască, încă o dată să se nască. Dușmanii mei au ce spune, ochii de Crăciun și să beau cu nașul mare, să uităm de supărare, să beau să ne înveselim, că doar o viață trăim. Când îl bei are miros, se duce pe gât în jos, de ce beai tot mai bea și nu te mai sătura. Să noroc, să fim cu toți la un loc, să bem ca la o zi mare, ca astăzi e sărbătoare, să bem ca la o